waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od gry. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 26 sierpnia, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Zmarła 8. osoba zakażona legionellą. W Rzeszowie trwa dezynfekcja sieci wodociągowej. Listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości będą znane w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdziwa gratka dla fanów lotnictwa, ruszył Air Show w Radomiu. Rozpoczęła się dezynfekcja 1000 kilometrów miejskiej sieci wodociągowej w Rzeszowie w związku z podejrzeniem, że właśnie tam może znajdować się źródło zakażenia bakterią Legionella. Do sieci został wprowadzony chlor w dawkach 20 razy wyższych niż normalnie obowiązują. Zostanie on wypłukany jutro. Według epidemiologa doktora Artura Harmata ustalenie źródła pochodzenia bakterii może potrwać nawet miesiąc, bo w grę mogą wchodzić różne miejsca. Źródło zakażenia legionelozy może występować zarówno w naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak stawy, jeziora, jak i przede wszystkim nawet w zwykłych rurach doprowadzających nam wodę do naszego bieżącego użytkowania, ale także występuje to bardzo często niestety w urządzeniach chłodniczych. Liczba ofiar śmiertelnych zakażenia legionellozą wzrosła do 8. W szpitalach przebywa 113 osób zakażonych. To przede wszystkim osoby starsze obciążone innymi chorobami. Listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości będą znane w ciągu najbliższych kilku dni, mówił na antenie Trójki Adam Bielan, którego Partia Republikańska startuje z list PiS-u w wyborach do Sejmu. Polityk był pytany także o okręg wyborczy, z którego wystartuje prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pan prezes Jarosław Kaczyński będzie liderem listy w bardzo ważnym okręgu. Listy będą ujawnione w ciągu najbliższych, myślę, kilku dni, w przyszłym tygodniu. Tyle mogę powiedzieć. Dla nas wszystkie okręgi wyborcze są bardzo ważne. Kampania wyborcza nabiera tempa. Podczas wczorajszego spotkania w Kolbuszowej na Podkarpaciu premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Platforma Obywatelska podrobiła jego głos i posłużyła się, tu cytat, ruskimi prowokacjami w spocie wyborczym stworzonym przez sztuczną inteligencję. Teraz zaczęli się posługiwać, uwaga, mailami, które są na serwerach ruskich, wykradzione przez ruskich hakerów, bo Tusk myśli, że to on wykorzystuje ruskie prowokacje do tego, żeby nam dokuczyć, ale się zdziwi, pewnie nie wie, kto kogo wykorzystuje. Nie wie, że jest narzędziem w ręku Putina, bo mam nadzieję, że nie jest kimś, kto współpracuje z Putinem. W związku z prowokacjami przeciwników politycznych premier zaapelował o wyjątkową czujność podczas wyborów 15 października. Najlepsi piloci, samoloty i śmigłowce z Polski i zagranicy, w tym nowy nabytek polskiej armii, myśliwiec F-50. To wszystko do zobaczenia podczas pokazów Air Show w Radomiu. A wśród miłośników lotnictwa jest także Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, powiedz, co aktualnie możemy oglądać na niebie i ilu uczestników spodziewają się organizatorzy? Tuż przed moim wejściem zagrała orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych. Za chwilę rozpoczną się też okolicznościowe przemówienia, a następnie zaplanowano zrzut skoczków i paradę powietrzną. Organizatorzy spodziewają się pierwszego dnia około 100 tysięcy gości. Pytałem kilku uczestników, skąd przyjechali i co najbardziej chcą zobaczyć. Jak dla mnie to odrzutowe jak najbardziej. Jest to super. Przyjechałam z Jeleniej Góry, także jakieś 6 godzin jechaliśmy w nocy. To chyba tuż po północy trzeba było wyjechać. No trochę wcześniej wyjechaliśmy. Przyjechaliśmy o 3:00 i spaliśmy w samochodzie. Jest tradycja, trzeba to oglądać. Cieszy mnie to, że jest tak dużo oglądających i zwiedzających, tak jak my. Część moich rozmówców nie może się doczekać zaplanowanego przed godziną 20 pokazu nocnego na niebie z samolotami z wykorzystaniem pirotechniki. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację, a przez cały weekend na antenach programu pierwszego i programu trzeciego Polskiego Radia relacje reporterskie, audycje plenerowe z imprezy. Polskie Radio jako jedyne transmituje wydarzenie na swoim portalu i w mediach społecznościowych. Gdańsk to w ostatnich latach punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Słowaków, jednak niewielu z nich wie o istnieniu Wyspy Sobieszewskiej. Jeden ze słowackich dzienników nazywa ją nawet gdańską enklawą i najbardziej fascynującą częścią miasta. O szczegółach Wojciech Stopba.

Równo 30 lat temu zespół Duran Duran doczekał się swojej gwiazdy na Hollywood Walk of Fame. Trzy strony dźwięków w Trójce podsumowujemy 73. wydanie listy przebojów Trójki. Jedna z propozycji właśnie tego wydania to piosenka, którą zaśpiewał Grzegorz Kupczyk, a więc wokal legendarny, wokal zespołów Turbo czy Ceti. Ja powiem Państwu szczerze, że nie jestem jakimś wielkim fanem coverów, o ile nie jest to kompletne przearanżowanie oryginalnej piosenki. No wtedy, owszem, wtedy doceniam wysiłek, jaki artysta włożył, kiedy ktoś śpiewa tak samo jak oryginał, no to zawsze to będzie gorsze niż to, jak zostało to zaśpiewane i zaaranżowane pierwotnie. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że Grzegorz Kupczyk postanowił pochylić się na jednym z flagowych utworów zespołu Iron Maiden, a więc Wasted Years, i zaśpiewał to zupełnie po swojemu i zupełnie inaczej. Proszę posłuchać, Grzegorz Kupczyk, Wasted Years, propozycja. Dzięki. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz, u ciebie. się śmieją. Ten cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną. My znamy swoje tempo. Mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już. A teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Lanbury Nothing Hill to jest kolejna nowość w 73. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Ta piosenka debiutuje na miejscu 19, a debiutuje i jest nowością, dlatego że przeszła tę drogę od propozycji do regularnego zestawienia. Zresztą wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl albo użyć naszej aplikacji, żeby ze wszystkim się zapoznać. Być może znajdą Państwo odrobinę czasu, żeby już zagłosować na swoich faworytów. Zachęcam, proszę to zrobić. Tymczasem my wracamy do Radomia. Tam na dobre rozpoczęło się airshow, czyli pokazy lotnicze, jedne z największych, jak nie największe w tej części Europy. Na niebie mają się zaprezentować nie tylko maszyny wojskowe, myśliwce czy transportowce, ale i samoloty cywilne. Będą więc pokazy historyczne, specjalistyczne, na przykład maszyny używane do gaszenia pożarów, no i oczywiście akrobacje. A jak wiadomo, latanie lataniu nierówne, tak jak pilot pilotowi. W każdym razie, pewnie Państwo się zgodzą, ścieżka do tego, by zostać pilotem takim czy innym, wcale nie jest łatwa. O tym właśnie wprost z Radomia opowie Państwu teraz Kuba Witkowski. Niejedna osoba, która dziś spogląda tutaj w Radomiu w niebo, myśli pewnie też tak bym chciał czy chciała. Ale latanie, bycie pilotem wymaga wielu poświęceń, no i predyspozycji. Fakt, zaczyna się od złapania bakcyla i to najczęściej w dzieciństwie. Ja urodziłem się tutaj niedaleko lotniska i od zawsze byłem. Mówi pilot Wiesław Wędzonka z Aeroklubu Radomskiego. Właśnie na początku układałem spadochrony, potem pomagałem przy szybowcach, a potem zacząłem skakać, wstyd się przyznać, ale na początku lat 70. ze spadochronem, potem szybowce, samoloty, akrobacja. A każdy, kto trafi do aeroklubu, jest wówczas brany pod oko specjalistów i tak wykuwa się talenty. Tutaj prowadzimy taką selekcję osób, które szybko się uczą, które mają zdolności, predyspozycje do tego, żeby być pilotem. Mówi Dorota Rajkowska, kierownik wyszkolenia i szefowa aeroklubu radomskiego. No i tutaj taka selekcja się odbywa. Potem ten, który przejdzie tą selekcję, idzie do Dęblina, do szkoły już lotniczej. A w czasie takiego szkolenia nie jest lekko. To jest naprawdę ciężka praca. To są nauka, egzaminy, szkolenie, egzamin. W lotnictwie nic się nie dzieje, co by nie było na końcu kontrolowane. I niestety nie jest też tak, że każdy, kto przejdzie sito i w końcu trafi na przykład do szkoły Orląt w Dęblinie, zaraz pójdzie latać na F-16. My tutaj jako instruktorzy spełniamy rolę, tak, jak najbardziej selekcjonerów. Mówi kapitan Maciej Grzywa, pilot M-346 i instruktor w bazie lotniczej w Dęblinie. Niestety, czasami jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby wybrać ścieżkę kariery dla przyszłego pilota. Bo może się okazać, że ktoś, kto nie ma predyspozycji do myśliwców, sprawdzi się na samolotach transportowych, czy na przykład śmigłowcach. Jedno jest pewne, bez determinacji i wiary w to, że dzięki pracy, no i systematyczności, w końcu siądzie się za sterami, kariera pilota się nie uda. Może warto dodać i przypomnieć, że Trójka przez cały weekend obszernie relacjonuje dla Państwa wydarzenia w ramach tegorocznego Airshow w Radomiu. Oprócz tego, że w internecie, na naszym portalu, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych trwa transmisja pokazów, to jeszcze dziś między 16 a 19 specjalna audycja Trzymaj z Trójką, którą wprost z płyty lotniska poprowadzi dla Państwa Piotr Łodej, a w programie mnóstwo gości i ciekawych opowieści o lotnictwie i nie tylko. My oczywiście w trzech stronach dźwięków Trójce do Radomia też jeszcze za godzinę na pewno się przeniesiemy. Tymczasem jeszcze jeden tego tygodniowy jubilat. Krzysztof Zalewski też w tym tygodniu obchodził urodziny.

To już ponad 7 miesięcy, kiedy Morgan Wallen i jego Last Night jest w zestawieniu najbardziej popularnych singli w Stanach Zjednoczonych i ciągle w czołówce, i ciągle Amerykanie cenią tego twórcę i tę piosenkę. Aktualnie na liście Billboardu ta piosenka znajduje się na miejscu trzecim. 3 strony dźwięku w trójce, tak jak obiecałem, będziemy sprawdzać, jakie piosenki są najpopularniejsze zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. Będę Państwu podpowiadał, jak poukładały się Państwa głosy w 73. wydaniu listy przebojów trójki, ale chciałem jeszcze przypomnieć, że dziś swoje święto ma Tomasz Lipnicki, pseudonim artystyczny Lipa. Dziś urodziny wokalisty, gitarzysty, kompozytora, autora tekstów, no, Skywalker, Illusion, Lipa Lee, a nawet przez chwilę Acid Drinkers. Panie Tomaszu, wszystkiego dobrego. Trzeci Polskiego Radia. Jeżeli lubią Państwo premiery płytowe, to myślę, że ta jesień powinna wielu z Państwa zadowolić, bo naprawdę kilku artystów zapowiedziało, że właśnie jesienią pokażą się ich najnowsze płyty. Nie inaczej będzie w przypadku LP. Album zaplanowany jest na 29 września, Love Lines, taki będzie nosił tytuł. Love Song, jedna z piosenek, która właśnie ten album zapowiada. LP, czyli Laura Pergolizzi. To jest propozycja 73. wydania listy przebojów Trójki. 73. wydanie za nami odbyło się wczoraj. Półmetek tego wydania wyznaczyła miejscem 10. Daria ze Śląska i jej Kill Bill. Jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie, nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem.